مزید بیانات کے لیے www.daewatablogspot.com تیار کردہ علمی کیفے گھر کیفیت اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیفے گھر، دکان نمبر 5، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد، فاطمہ پلازا، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ علمی کیفے گھر۔ فون نمبر 6822999، موبائل 0333217940۔ علمی کیسٹ گھر پیش کرتا ہے، اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، ہم اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگ و پیارے بھائیو، اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی، اور اللہ تو ہے ہی احسان کرنے والا۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ نعمتیں دینے میں اپنی طرف سے ہی ابتدا کرتے ہیں، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اذکار مسنونہ میں اللہم یا مبدی النعم قبل استحقاقها، اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے ابتدا کرے بغیر کسی کے استحقاق کے، کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، کوئی حق اللہ پر کسی کا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اب تعالی شانہ اپنے انعامات، اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں اپنی مخلوق کی طرف بڑھاتے ہی رہتے ہیں، کرم کی وجہ سے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، وہ کریم ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت میں اللہ کی شان صفات سمجھائی جاتی ہے تاکہ لوگ اللہ سے محبت کریں اور محبت کر کے اس کی اطاعت کریں۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی شان، اس کے صفات، اس کے انعامات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ جیسے اس کی قدرت سمجھاتے ہیں ایسے اس کے انعامات اکرامات بھی سمجھاتے ہیں۔ کیوں کہ آدمی جاہل ہے، جاہل پیدا ہوا ہے، اگر اس کو ماحول نہ ملے تو وہ جاہل ہی رہے۔ یا اس کا رخ صحیح نہ ہو تو بھی جائز رہے گا. وہ جہالت میں سے نکالتے ہیں اور اللہ کی شان, اللہ کی صفات, اس کی قدرت یہ سمجھاتے ہیں تاکہ اللہ پر یقین آوے, اور ایسا یقین آوے کہ جس میں محبت بھی ہو, اطاعت بھی ہو, خوف بھی ہو, کیونکہ ایمان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بلاتے ہیں اللہ کی طرف اور بتاتے ہیں اللہ کی صفت. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اپنے قصور معاف کروا لو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ توبہ کر کے. کیوں کہتے ہیں ان ربی رحیم ودود, میرا پروردگار تو بہت مہربان ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. جی ہاں, یہ شان اللہ کی, یہ کہہ رہے ہیں نبی کہ اللہ سے اپنے قصور معاف کروا لو, قصوروں کی وجہ سے نا امید نہ بنو بلکہ قصور معاف کروا لو, استغفار کرو اور توبہ کرو. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بائیں نہیں کریں گے. استغفار کا تعلق ماضی سے ہے, توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے. استغفار کہ جو کچھ کر چکے ہیں اب اس کی معافی دے دیجئے اور آئندہ آئندہ نہیں کریں گے. یہ توبہ کہ آئندہ نہیں کریں گے, آئندہ بچیں گے, پابند ہو جائیں گے, ناراض نہیں کریں گے. اب کر لیا جو کچھ کر لیا اس کو معاف کر, یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کو مان کر پھر اپنے قصور معاف کروا لو اور توبہ کر لو کہ بس اب نہیں کریں گے, اب حکم پر رہیں گے. اب حکم پر رہیں گے, جو زندگی گزارنے کے حکم ہیں, جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اسی پر رہیں گے. یہ سمجھا کر کے آگے اللہ کی صفت سمجھائیے تاکہ بندوں کو یقین آوے, محبت آوے. ہاں, جہالت کی وجہ سے وحشت ہوتی ہے, جہالت کی وجہ سے دوری ہوتی ہے. تو وحشت ختم کر رہے ہیں. ان ربی رحیم ودود, کہ میرا پروردگار تو بہت مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, اور ودود بہت محبت کرنے والا ہے. اللہ کی محبت بھی بے حد ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب, یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لو اللہ سے, اپنے قصور معاف کروا لو, توبہ کر لو, آئندہ کا حساب بھی صحیح ہو جاوے اور گزشتہ بھی صحیح ہو جاوے. ان ربی قریب مجیب, کہ میرا رب تو بہت قریب ہے. دونوں سے ملنا آسان نہیں ہوتا, ان سے وقت لینا پڑتا ہے. دنیا میں اس کا رواج ہے, کسی بڑے سے ملنا ہو تو وقت لینا پڑے. جب وقت دے جب بڑا ڈاکٹر, بڑا حاکم, بڑا وکیل, تو لوگ ان سے وقت لیتے ہیں. تو یہ کہا کہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ ان ربی قریب مجیب, کہ میرا پروردگار تو بہت قریب ہے, بہت قریب, تمہاری شہرت سے بھی قریب. یہ کہہ رہے ہیں نبی ایمان تازہ کرانے کے لیے کہ تمہارا پروردگار تو بہت قریب ہے. اور کیونکہ بڑوں کے پاس داد درخواست بھی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے, ان کے پاس داد درخواست لے کے جاتے ہیں, اپنا دکھڑا سناتے ہیں. بھائی ان ربی قریب مجیب, اور میرا پروردگار بہت قریب ہے تم سے, اور تمہاری داد درخواست سب کو قبول کرنے والا ہے. رد کرنے والے نہیں ہیں. ہاں اس کے رحمت کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, دن میں بھی اور رات میں بھی. رات میں رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کا گنہگار آوے, توبہ کرے, معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. رات میں رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کا گنہگار آوے اور اپنے قصوروں کی معافی مانگے اور توبہ کرے تو معاف کر دوں. تو دن رات معافی دینا ہے, دن رات درخواستیں قبول کرنا ہی قبول کرنا ہے, یہ کہہ رہے ہیں. ان ربی قریب و مجیب, کہ میرا پروردگار تو بہت قریب ہے, کیوں دور جاتے ہو اور کہاں تلاش کرو گے, بہت قریب ہے اور بہت قبول کرنے والا ہے تمہاری داد درخواست, تمہاری حاجتیں, یہ سب پوری کرنے والا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, معافی مانگ لو, وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. یہ کہہ رہا بہت معاف کرنے والا ہے, نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں نافرمان قوم کو, ان پر حالات آئے نافرمانیوں کی وجہ سے, ان کے مالوں میں, ان کی جانوں میں, ان کے باغوں میں, کھیتوں میں نقصانات ہوئے. دیکھو میں نے کہا تھا نا, جب تم اللہ کا حکم نہیں پورا کرو گے اور میری بات پر نہیں چلو گے تو تمہیں بھگتنا پڑے گا. اب دیکھو بھگت رہے ہو. تو چونکہ نبی کو ضد نہیں ہوتی, ضد نہیں ہوتی, حاکم کو غصہ آتا ہے, حاکم سزا دیتا ہے, دشمن بدلہ لیتا ہے, یہاں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی. نبی کو ہمدردی ہوتی ہے اپنی امت سے, اپنے قوم سے, ہمدردی کے بغیر دعوت نہیں ہوتی, ہمدردی کے بغیر دعوت نہیں ہوتی. یہ تو سب بنیاد ہے. یہ دعوت جو دی جائے گی, راستہ دکھایا جائے گا, وہ ہمدردی کی بنیاد پر ہمدردی ہے, بھلا چاہتا ہے. یہ دعوت دینے والے کی خاص خوبی یہی ہے کہ وہ اپنی بات ہمدردی سے کہہ رہا ہے, اس لیے اس کو کڑن ہوتی ہے کوئی نہ ماننے پر, غصہ نہیں آتا, کڑن ہوتی ہے. جیسے ماں باپ کو کڑن ہوتی ہے, بیٹا نہ فرمانے, بیٹی نہ فرمانے, تو اس لیے ان پر حالات آئے. کبھی حالات آئے تو یہ نہیں کہ ان پر حالات آئے تو خوش ہوں کہ ہماری سنی نہیں اس لیے بھوکتو, کہ یہ نہیں کہ تم پر حالات آ گئے ہیں تمہیں میں حالات میں سے نکالوں, اس کی راہ بتاؤں, اس کی راہ بتاؤں. تو یہ راہ بتائی, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے پروردگار سے اپنے قصور معاف کروا لو. استغفار کا ترجمہ یہ کیا ہے, استغفار کا ترجمہ یہ کیا ہے, قصور معاف کروا لو. شاہ صاحب کا ترجمہ ہے کہ قصور معاف کروا لو, اپنے گناہ بخشوا لو. کیوں؟ انہ کان غفارا, کہ وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, بہت معاف کرنے والا ہے. کہ اللہ کی رحمت کے سامنے, کہ اللہ کی رحمت کے سامنے گناہ کے کچھ نہیں. جیسے میلے کپڑے, ایک بہتے ہوئے بہتا ہوا دریا ہے, بہتی ہوئی ندی ہے, اور میلے کپڑے, تو میلے کپڑے کا میل کتنا, یہ تھوڑا, اور پانی کتنا, کہ بہت دھل جائیں گے. ایسے اللہ کی رحمت کے سامنے اور اس کے مغفرت کے سامنے تمہارے گناہ دھل جائیں گے. بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ کے صفتوں کو کھول رہے ہیں کہ ایمان میں تازگی آوے, نا امیدی سے امیدوار ہو جاوے, گناہوں کی مایوسی ختم ہو جاوے, اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاوے. انہ کان غفارا, اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, معافی ہو جائے گی. اور صرف معافی بھی نہیں ہوگی, نقصان کی تلافی بھی ہوگی. یہ بھی کہا, حاکم معافی دے دیتا ہے, اچھا جاؤ یہ قصور انہیں چھوڑ دیا, تاکہ اس کے کسی نقصان کی تلافی کی وہ دوسری بات ہے. کہ ہمارا اللہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کی معافی بھی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی. جو نقصان ہوا ہے جانوں میں, مالوں میں, اولادوں میں, تو نقصان کی تلافی بھی کر دے گا ہمارا پروردگار, تمہارا پروردگار نقصان کی تلافی کرے گا. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارش رک گئی ہے, اب بارش مسلا دھار ہوگی, کہ بارش مسلا دھار ہوگی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ خالی بارش ہی نہیں ہوگی بلکہ بارشوں کے جو نتائج ہیں وہ بھی آ جائیں گے. کہ بارشوں کے نتائج خوشحالی ہوتی ہے, قحط سالی ختم, اب خوشحالی دیں گے, وہ مسلا دھار بارشیں ہوں گی. اور اللہ تمہاری مدد کرے گا, مالوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی, تمہیں مال بھی دے گا, تمہیں بیٹے بھی دے گا. تلافی, نقصان کی تلافی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور تمہارے لیے باغات بھی آباد کریں گے, نہریں بھی جاری کریں گے, پوری خوشحالی آئے گی, نقصان کی ساری تلافی ہو جائے گی. جی ہاں, یہ دروازہ کھول رہے ہیں اللہ کی طرف پڑھنے کا, کہ کس راستے سے, اللہ کے انعامات, اس کے اکرامات, اس کی شان, اس کی صفات, یہ کھولتے ہیں کہ جس اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کا کیا برتاؤ ہے, اس کا کیا معاملہ ہے. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے دعوتیں دلوائی ہیں, وہ دعوتیں کھولی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پورا رجحان ہو جائے, اس کی نعمتوں کو دیکھ کر, اس کی رحمتوں کو دیکھ کر, اس کی قدرتوں کو دیکھ کر. قدرت سمجھائیے اللہ کی قدرت, یہ قدرت سمجھو, یہ قدرت سے حالات بدل جاتے ہیں, قدرت سے حالات بناتے ہیں, قدرت سے حالات بگاڑ دیتے ہیں. جیسے دن کو رات بنا دیتے ہیں, رات کو دن بنا دیتے ہیں, چھوٹی راتیں ہوتی ہیں, بڑے دن ہوتے ہیں, چھوٹے دن ہو گئے, بڑی راتیں ہو گئی, حالات بدلتے ہیں اپنی قدرت سے. وہ قدرت بھی سمجھا رہے ہیں, نعمت بھی سمجھا رہے ہیں, رحمت بھی سمجھا رہے ہیں, کہ کسی صورت سے کہ دل کے دروازے کھل جا رہے, دل کے دروازے کھل جا رہے, اور اللہ کی طرف, کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے, ان کی نعمتوں میں سے حصہ مل جائے, اور اطاعت کر کے ان نعمتوں کا شکر گزار بنے. یہ نظام ہوتا ہے, یہ نعمتیں سمجھائی ہیں کہ یہ نعمتیں لو اور شکر گزار بنو. قوم سبا کو جو دعوت دی ہے اس زمانے میں, مفسرین نے لکھا ہے کہ 13 نبی قوم سبا کی رہبری کے لیے بھیجے گئے تھے, کیونکہ یہ بہت خوشحال لوگ تھے, پہلے سے خوشحال مالدار. عام طور پر مال جو ہے وہ حق بات سمجھنے نہیں دیتا, یہ تاثیر ہے اس کی, کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا مال کی محبت میں. اللہ کے اطاعت پر وہ غالب آ جاتی ہے, پھر اللہ کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ کہ مال سے ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں, مال سے ساری راحتیں ہو رہی ہیں, سارے کام بن رہے ہیں, اس لیے مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. اکثر ایسا ہوتا ہے, پر آدمی کو مال سے محبت ہوتی ہے, مال سے محبت. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی محبت میں آدمی بہت تیز ہے. چھوٹے بچے کو بھی پیسہ دیا وہ فوراً چلا جائے گا, پیسہ لے کر کے دکان کی طرف. ہاں دیکھنا, مقصد حاصل ہو گیا, پیسے دیے فوراً. یہ اس کی مزاج میں, تو وہ خوشحال قوم ہے, ان کی رہبری کرنی ہے, ان کی رہبری کے لیے انہیں دعوت دی ہے. دعوت دی جاتی ہے اچھے اسلوب سے, دعوت کے محاسن ہوتے ہیں. نری دعوت نہیں ہے خشک, کیوں کہ دعوت تو بہت اچھی چیز ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا استفام کے ساتھ, اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا. اللہ سے اچھا کوئی نہیں, تمام تعریف اللہ کے لیے, تو اللہ کی طرف بلاوے, اللہ کی طرف لے جاوے, اس کی رحمتوں میں, اس کی برکتوں میں, اس کی مغفرتوں میں بلاوے, کہ اس سے اچھا اور کیا کام ہو. باقی اس کے بلانے کا طریقہ ہے, اس کے بلانے کے اسلوب ہے, خشک نہیں ہے, خشک نہیں ہے. یہ نبیوں کی سیرت سے بات ملے گی کہ وہ کیسی بات کہتے ہیں اور کس انداز سے دعوت دیتے ہیں, کس آدمی سے کیسی بات کرنی ہے. کل من ناس علی قدر عقولہم وقولا, کہ لوگوں سے بات کرو, لوگوں کے سامنے بات رکھو, ان کی عقل سمجھ کا اندازہ لگا دو. اگر بات تو بہت اونچی اور عقل کی سطح نیچی تو وہ بات ماری جائے گی, اوپر سے چلی جائے گی. یہ مزاج, ماحول اور اندر سے ہمدردی, یہ تو خوشحال لوگ ہیں. تو خوشحال لوگوں کو بات سمجھائیے نبیوں نے, تو کیا کیا کیا فرمایا ان سے, ان سے یہ فرمایا نبیوں نے کہ کھولو بزنس کر رکھتے تم, اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, باغات ہیں, کھیت ہیں, خوشحالی ہے, ہریالی ہے ہر طرف, ہر قسم کے میوے جات ہیں, اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہے, اس کا تمہیں مالک بنا رکھا ہے, تو بہت اچھی بات ہے, کھاؤ پیو استعمال کرو. لیکن اس کے شکر گزار بنو, یہ تھی تبلیغ, اس کے شکر گزار بنو. کلو بزنس کا رب پہ پوچھ, یہ نہیں کہ بس کھاتے رہو گے پیتے ہی رہو گے اسی میں لگے رہو گے, یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا. کیوں کہ یہ اسلوب صحیح نہیں ہے, یہ اسلوب صحیح نہیں ہے. مثبت اسلوب ہے تو کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو نعمتوں کا استعمال کرو, اپنے کام میں لاؤ, اللہ نے تمہیں دیا ہے, پر اس سے تو اسے کھانے کے لیے آئیں گے نہیں, تم ہی اس کے حقدار ہو, تم ہی اس کے مالک ہو. کلو بزنس رب نے کم, اور دیا ہے اللہ نے بحیثیت رب کے, کہ وہ تمہارا پروردگار ہے. ہاں پروردگار ہے, تمہیں پال رہا ہے, تو پالنے کی ذمہ میں دے رہے ہیں, تو پلو اس سے. اور شکر گزار بنو, یہ کہا شکر گزار رہو. کلو بزنس رب نے کم مشکور لہو, دیکھو کتنا اچھا ماحول ہے, کتنی اچھی فضا ہے, تمہارے شہر, تمہارے باغات, کیونکہ بہت بہت اچھی فضا تھی, تو فضا بھی اچھی ہے. اور جب تم شکر گزار بنو گے تو, شکر گزار بنو گے تو جس طرح ظاہری انعام ہے, ایک مانوی انعام بھی ملے گا. مانوی انعامات بھی ہوں گے. کلو بزنس کے رب پہ کم, کھاؤ پیو استعمال کرو, شکر, لیکن شکر گزار رہو. تو جس طرح تمہاری فضا, تمہارے ماحول کتنا اچھا ہے, ایسے ہی تمہارا پروردگار, کہ تمہارا پروردگار بھی بہت معاف کرنے والا ہے. بلدۃن طیبۃن ورب غفور, اللہ کی شان صفات سمجھا کر اللہ کی طرف لا رہے ہیں تاکہ ایمان ترقی کرے, محبت ترقی کرے کہ تمہارا پروردگار ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, تمہارے پالنے والا ہی ہے وہ, اور بہت مغفرت کرنے والا ہے, بہت بخشنے والا ہے. اگر تم سے اس دوران میں تمہاری کارگزاری میں کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو وہ بھی معاف کر دیں گے, تاکہ کوئی نا امید نہ بنے, پیچھے نہ ہٹے, امیدوار رہے اور کام کرے. وہ یہی طریقہ ہے کہ امیدوار رہو اور کام کرو, خوشحالی میں بھی کام کرو اور ناگوار حالات میں بھی کام کرو. ناگوار حالات بدل سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے لوگوں سے, کیونکہ ندیوں کے اسلوب کرے گا ایک ہی ہوتا ہے. حضور فرماتے تھے اپنے صحابہ سے, کیونکہ صحابہ پر ناگوار حالات آئے تھے, تنگی تھی معاش کی, دشمنیاں تھی چاروں طرف, تو فرمایا بشارتیں حاصل کرو, سنو بشارتیں اللہ کی اور امیدوار رہو اللہ سے. اب شروع وہم ملو ماں یسرکم, امیدوار رہو اللہ سے, ایسے حالات کے امیدوار رہو جو حالات تم اللہ ایسے لا دے گا کہ تمہیں خوش کر دے گا. اب شروع وہم ملو ماں یسرکم, تو وہ بھی ایسے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار ہے وہ تو اور بہت معاف کرنے والا ہے, تمہاری کارگزاریوں میں کمی کوتاہی ہو جائے گی وہ بھی معاف کر, مگر تم رہو شکر گزار, رہو تابعدار. نعمتیں کھا کر کے نعمت دینے والے کو بھلانا نہیں چاہیے کہ نعمتیں تو کھائی اور نعمت دینے والے کو بھلا دیا, اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ نعمتیں کھائے اور نعمت دینے والے کو ناراض بھی کرے, یہ بڑا ظلم. کیونکہ نعمتیں بہت ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. جی ٹھیک ہے, نعمتیں گننا چاہو گے تو نہیں گن پاؤ گے, اتنی ہیں بے شمار. باقی آدمی کہ آدمی بڑا ظالم ہے, وہ بڑا ناشکرا ہے, یہ شکایت ہے. تو وہ نبی یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ تمہارا پروردگار تمہاری کمی کوتاہی کو معاف کرنے والا ہے, اس لیے اس کے شکر گزار بندے بنو, کھاؤ پیو استعمال کرو نعمتوں کو, ہاں, اور بنو حق شناس, یہ حق پہچانو اور حق پہچان کر کے حق ادا کرو. تو نبیوں کی دعوت ہوتی ہے میرے دوستو, اس کو سیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کتنی لذیذ ہے, کتنی میٹھی ہے. کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان صفات سمجھاتے, اس سے آدمی میں ایمان بنتا ہے, اور جب ایمان بنے گا تو اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ ایمان کا راستہ ہی اطاعت ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. ایمان کا اطاعت سے جوڑ ہے, ایمان کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. اس لیے پیغمبر اپنی پیغمبروں کی بعثت اور اس میں دنیا میں آنے کی غایت بھی اللہ نے یہی سمجھائی ہے, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, کہ ہم نے جب کبھی رسول بھیجے ہیں تو وہ رسول دعوت دیں گے, وہ سکھائیں گے, راستہ بتائیں گے, اور یہ محنت ان کی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ کی بات اللہ کے لیے مانی جائے, اللہ کے بندوں میں اللہ کی اطاعت آوے, اور اطاعت آوے گی تو حالات صحیح ہو جائیں گے. حالات دنیا کے صحیح ہونے کا راستہ وہ اللہ کے اطاعت ہے. اطاعت آئی کہ مجموعے میں اطاعت آ گئی کہ مجموعے کی حالت ٹھیک ہو جائیں گے. اطاعت کے ساتھ رحمت کا تعلق ہے, دین کی دعوت, دین کی تعلیم اطاعت کے لیے, اور اطاعت کا تعلق رحمت کے لیے, رحمت سے ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی, تاکہ تم پر رحم ہو جاوے. تو یہ بتایا کہ اطاعت سے حالات بدل جاتے, نافرمانیوں سے حالات بگڑ جاتے, نافرمانیوں سے حالات بگڑتے ہیں, اور اطاعت سے حالات بدلتے ہیں, رحمت والے حالات بن جاتے ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت کے حالات لانے کا راستہ یہ راستہ کہ اللہ کے ساتھ قائم کی جائے، اس کی دعوت، اس کی تعلیم، اس کی محنت، تاکہ دین قائم ہو جائے. دین مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. ایک عمل کا دین نہیں بلکہ وہ دین کا ایک جز ہے. جیسے پھلہار ہوتا ہے تو پھلہار جو ہے وہ بہت سے پھولوں سے بنتا ہے، ایک پھول سے نہیں بنتا، دو پھول سے نہیں بنتا. گلدستہ ہوتا ہے تو گلدستہ بھی ایک دو پھولوں کا نہیں ہوتا، وہ تو بہت سے پھولوں کا مجموعہ ہوتا ہے گلدستے میں. ایسے ہار میں، ایسے دین میں، یہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. اس میں ایمانیات بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، یعنی رہن سہن ہمارا دوسروں کے ساتھ کیسا ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، معاشرت اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں گے. معاشرت اسے کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کا رہن سہن کیسا ہوگا اس پر بہت بڑا دار و مدار ہے. پھر معاملات ہیں، لین دین ہے لوگوں کے ساتھ، لین دین کرنا پڑتا ہے رات دن ضرورتوں کی وجہ سے، تو معاملات کیسے ہوں گے. تو معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، اخلاق ہے، یہ سب چیزوں کا نام دین ہے. اس لیے دعوت کی دعوت ہوتی ہے پورے دین کی. بارش برستی ہے تاکہ ہر چیز اگ جائے، ہر چیز اگے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا. زعفران بھی پانی سے اور جو بھی پانی سے. زعفران قیمتی ہے، ادرک قیمتی ہے، کہ اس کے حیات کا سبب بھی پانی. جو باجرہ زعفران کے مقابلے میں ہلکا ہے، سستا ہے، اس کا وجود بھی پانی سے. تو دین ان سب چیزوں میں، یہ سب چیزیں پانی سے زندہ ہوتی ہے. ایسے دین آنے سے، دین کی محنت آنے سے یہ ساری چیزیں زندہ ہوگی اور زندہ کرنی بھی ہے. اور ہر کام کی قدر بھی کرنی ہے، دین کے ہر کام کی قدر. قدر کرتے ہوئے قدر بڑھانی، قدر گھٹاتے ہوئے قدر نہیں بڑھائی جائے گی. کہ تم کیا کرتے ہو، ہمارا کام یہ ہے، کہ یہ مدعی ہدائی نہیں ہے، اس سے لوگ کٹ جائیں گے، اس سے لوگ کٹیں گے. بلکہ ایک سمجھدار تاجر ہوتا ہے، وہ اپنے گاہک کو ایک چیز دکھائی، کوالٹی، کہ دیکھو یہ کوالٹی ہے، اور دیکھا کہ یہ گاہک ہے تو وہ اس سے اونچی کوالٹی بھی لاوے گا، کہ آپ اس کو دیکھیے میرے پاس اور بھی ہے، اور بھی ہے. اور ایسے اسلوب سے اسے بات کر رہا ہے کہ بس گویا اس کے پیٹ میں بات اتر گئی. ایک طرح میں سہارنپور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم جاتے تھے رمضانوں میں، رمضان میں گزارتے. رمضان گزارنے کے بعد عید ہو گئی، اسی کام سے میں بازار گیا. تو بازار میں، سہارنپور کے بازار میں ایک بنیا، لالا جی اسے کہیں بنیا، اس کی دکان، وہ بیٹھے ہوئے ہیں لالا جی، بڑی دکان ہے اور لوگ جمع ہیں خریدار. میں بھی تھا ان میں. تو کوئی گاہک کہتا ہے جی لالا جی فلاں چیز چاہیے، کہ ہاں ہاں، اپنے نوکر سے کہ بھائی وہ فلاں چیز لاؤ. اب وہ اپنی، وہ لاتا ہے وہ نوکر، اپنے ہاتھ میں رکھ کر وہ لالا جی تقریر کرتا ہے، دیکھو جی یہ چیز ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے. اتنی خوبی اپنی چیز کی بیان کریں اور بہت میٹھے انداز. ایک عورت آئی تھی وہاں, اسے کھیوڑے کا پانی چاہیے تھا, تو وہ کھیوڑے کے پانی کا پیکنگ منگوایا اور ہاتھ میں لے کر تقریر کی کہ دیکھو بہن جی, اسے کہہ رہے ہیں بہن جی دیکھے یہ کیوڑا ہے, یہ یوں ہے, میں تو بھول گیا, یوں ہے یوں ہے یوں ہے. اور پھر کہنے لگا کہ یقین مانیے یہ پاؤ بھر یعنی 250 گرام یہ کیوڑے کا پانی آپ کو میں ڈال دوں گی, سارا کنواں معطر ہو جائے گا. یہ تاجر ہے, اپنی چیز کی اتنی اہمیت بیان کر رہا ہے, اتنی خوبی اپنی چیز کی, دیکھ وہ اس کا دل اس کے خریدنے کے لیے تیار ہو جا رہے, اس کے جیب سے پیسے نکل آ رہے. اسلوب کہتے ہیں اس کو, تو دعوت کا اسلوب ہوتا ہے سمجھنے والوں کی سمجھ میں آ جا رہے. ہاں, ماننے کا جذبہ تیار ہو, ماننے کا جذبہ ہو جا رہے, اپنا نفع کا یقین آ رہے کہ واقعی یہ میرے فائدے کی بات ہے. یہ اس لیے دعوت کا اسلوب, اس نے اسلوب جس میں نبیوں کے قصے سنائے کہ وہ اپنی دعوت دے کر خدا کی صفات سمجھا رہے ہیں, خدا کے وعدے بتا رہے ہیں کہ اللہ یہ کر دیں گے, اللہ یہ کر دیں گے, وہ یہ نعمتیں بھی تو پہلا دے چکا اللہ, تم کھاؤ پیو اور آگے کے آگے بھی دیں گے. کیوں کہ وہ تو پروردگار ہے, بہت معاف کرنے والا ہے, بھول بھی معاف کر دے گا اور نعمت بھی دے گا, اس لیے تم شکر گزار بنو. میٹھی بات یہی سیکھنا ہے, کاٹ کے سمجھایا نہیں جا سکتا, یہ تمہارا کچھ نہیں ہے. تو وہ بھی کہہ دے گا کچھ نہیں ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے, کہ جو چیز ہو رہی ہے خیر کی کہ اس کی قدر کرو اور اگلے خیر کی اگلے خیر کے طرف بڑھاؤ. ہم لوگ امریکہ گئے ایسا نسی میں, لمبا وقت گزرا, اس وقت فضا نہیں تھی, تو لوگوں سے ہلکی ہلکی باتیں کرتے تھے, لوگ ملتے نہیں تھے, سنچے کی بات. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے ہاں دعوت دی اور دنیا کی مذمت تو کی نہیں, دنیا کی مذمت, دنیا کی برائی, یہ دنیا ہے اس کے پیچھے پڑے وہ مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہے, اس پر تو لعنت ہے. ہوتا ہے حدیثوں میں کہ آپ نے مذمت تو دنیا کی نہیں. میں نے کہا ہاں, ہم دنیا کی مذمت کیسے کرتے, کیوں کہ آپ میں تحمل نہیں ہے اس کا. تو اس نے کہا ہاں یہی بات ہے, ہم تو یہاں دنیا کی وجہ سے آئے ہیں, یہاں کوئی خانہ کعبہ نہیں ہے کہ عبادت کے لیے آئے ہوں, زیارت کے لیے آئے ہوں, ہم تو یہاں دنیا کے لیے آئے ہیں, کمانے کے لیے آئے ہیں, اپنا معیار زندگی اونچا بنے اس لیے آئے ہیں. اب کوئی اس کی برائی کرے تو اچھا نہیں لگتا, کیوں کہ اس نے استعداد ابھی نہیں ہے. تو آپ نے دنیا کی مذمت نہیں کی, نہ کہنا کیوں کہ آپ نے اسے زیادہ نہیں ہے. ہم تو یوں کہتے تھے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو, لکھاتے ہو, ڈگریاں دلاتے ہو, ایسے ان کو ایماندار بناؤ, اخلاق والے بناؤ, نیک بناؤ. جوڑ کی بات تو یہ بات اچھی لگتی ہے, پھر جب سمجھ جائے گا دین کو تو اپنے دین پر اس کو اپنی دنیا قربان کرنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ ترقی کی تو دھیرے دھیرے ہوتی ہے, ایک دم سے ترقی نہیں ہوتی. اس لیے انبیاء کرام اپنی دعوت میں یہ چیزیں بتاتے تھے, قدرت بھی سمجھاوے, نعمت بھی سمجھاوے, اور ان کے نہ ماننے سے نہ اون بھی نہ ہو, ایک اسلوب سے نہیں تو دوسرے اسلوب سے. بعض لوگوں کے اندر جہالت ہوتی ہے, تو جہالت کے جواب میں جہالت نہیں, بلکہ جہالت کے جواب میں اخلاق, جہالت کے جواب میں اخلاق. جاہلیت ہے, بہت طاقتور جاہلیت تھی حضور کے سامنے, بہت طاقتور جاہلیت. کیوں کہ عرصہ گزرا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد, کوئی رہبر نہیں آیا, کوئی سدھارنے والا ہی نہیں آیا, 600 سال کے قریب ایسے گزر گئے, اندھیرا ہی اندھیرا, ظلمت ہی ظلمت, جہالت ہی جہالت. تہ بل تہ جہالت, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے, اس نے اپنے لوگوں کو دعوت دی دلچسپی کے ساتھ, اور ان کی جہالت کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اللہ کے یقین کی بات کی ہے کہ دیکھو اللہ کرنے والا ہے, اللہ کرنے والا ہے, اللہ بنانے والا ہے, اللہ بنانے والا ہے, اور اللہ کی قدرت کی مثالیں پہلے سے قائم ہو گئی تھی. اصحاب فیل کا قصہ پہلے ہو گیا تھا حضور کی پیدائش کے وقت ہی, ابراہیم کی فوج نے کعبے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فیصلے میں ناکام بنایا ہے, اور یہ قصہ بالکل مشہور کیونکہ ابھی ابھی ہوا ہے, یہ قدرت بھی تھی کہ دیکھو اللہ کی قدرت, اللہ کی قدرت نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کام بنانے والا ہے, اپنی قدرت سے مدد کرنے والا ہے, اپنی قدرت سے تکلیف کو دور کرنے والا ہے. الم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل, دیکھا نہیں آپ نے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا, کہ طاقتور کی طاقت کو پھیل کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت اپنی قدرت سے کی ہے. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور اس کے دین پر آ جاؤ گے, صحابہ سے کہا گیا تمہیں دین پر آؤ گے تو جس طرح اللہ نے ان کو دفع کیا ہے, اس طرح تمہاری تکلیفوں کو, تمہارے ناگواریوں کو اپنی قدرت سے دفع کرے گا, اور اپنی قدرت تمہاری ایسی مدد کرے گا, حفاظت کرے گا, جیسے گھر کی حفاظت کی. تو قدرت سمجھائی, نعمتیں سمجھائی, تاکہ دل میں قرار پیدا ہو جائے, یقین پیدا ہو جائے, خوف بھی پیدا ہو جائے. دعوت کا اسلوب ہے یہ کہ حسن اسلوب سے اس کو دی جائے گی, اس لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ نری محنت نہیں ہے بلکہ محنت اپنی خوبیوں کے ساتھ ہے, اپنے یقین کے ساتھ ہے, اپنے اخلاق و اخلاق کے ساتھ ہے, کہ دلوں کو پھیرنے والی محنت ہے. اور دلوں کو پھیرنے کے لیے اللہ کا یقین بھی چاہیے, کیونکہ اگر اللہ کا یقین دعوت دینے والا نہیں ہوگا, اس میں نہیں ہوگا, تو وہ حالات سے متاثر ہوگا, نا امید ہوگا. تو نبی کبھی نا امید نہیں ہوتا, کیوں کہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیں گے. اس لیے آپ نا امید نہیں ہوتے تھے, جب لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے فرمایا میرا تو کام ہے, میں تو یہ کام کروں گا, میں تو یہ کام کروں گا, اور اللہ تعالیٰ آگے اپنا کام کرے گا, یا تو تمہیں ہدایت دے دے گا, یا پھر اگر تمہاری رکاوٹ ہوگی تو اپنی قدرت سے اللہ ہٹا دے گا, میں اپنا کام کروں گا, باقی مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. یہی ہے کہ وہ حالات سے نا امید نہیں ہوتے, لوگوں کے نہ ماننے سے بیزار نہیں ہوتے کہ میرا تو کام ہے, میں تو اسے کروں گا صبح شام برابر جب تک حیات میں حیات ہے. یہ فیصلہ, کیونکہ دعوت جو ہے وہ فیصلہ کراتی ہے, ڈاما ڈول نہیں ہوتا کام, فیصلہ. سنا دعوت جب قبول کر لیتا ہے آدمی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ بس آئندہ یہی کرنا ہے, اور وہ فیصلہ اپنے فیصلے کی وجہ سے وہ بڑھتا رہتا. یہ چارہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہجرت کے راستے میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ دعوت ہر جگہ دیتے تھے. دعوت کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے, ہر جگہ ہوگی ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی دعوت دی ہے, جیل ہو محل ہو کوئی جگہ مخصوص نہیں اس کے لیے, ہر جگہ اور ہر زمانہ اس کو دعوت دی آپ نے, وہ سامنے سے آ رہا ہے آپ ادھر سے جا رہے ہیں, اس کو دعوت دی. وہ دعوت اس انداز سے دی کہ کیوں بھائی کوئی خیر کی بات حاصل کرو گے, وہ خیر کی بات قبول کرو گے, اس انداز سے. جب خیر کی بات ہوئی تو آدمی میں طلب پیدا ہوتی ہے, اچھا خیر, تو اس میں خیر کی بات کیا ہوگی, کون سی بات خیر کی ہوگی؟ فرمایا خیر کی بات یہ ہوگی کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور اس بات گواہی دو گے کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. یہ خیر کی بات, یہ کہنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اس بات پر کوئی گواہ بھی ہے؟ یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے, تو اس کا کون گواہ ہے؟ قیدی کی بات ہے اس کی. عرب کے لوگ تھے تو امی, لیکن اپنی فطرت پر تھے, سمجھدار, معاملہ فہم ہوتے تھے فطرت پر, بالکل سختی سادی ہے, جو لکھو وہ اس پر نقش ہو جا رہا ہے. تو اس نے سوال کیا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی گواہ ہے, کوئی ثبوت؟ میں ہاں گواہ ہے, چونکہ اس کی بات معقول تھی اس لیے اس کو مطمئن کرنا ضروری تھا. تو آپ نے فرمایا میری بات کی گواہی یہ درخت دے گا. وہاں ایک درخت تھا وادی میں, یہ درخت جو ہے یہ میری بات کی گواہی دے گا. پھر آپ نے اس درخت کو بلایا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا حاضر ہو گیا. پھر آپ نے اس سے گواہی طلب فرمائی کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. تین مرتبہ اس میں سے آواز آئی اور وہ سن رہا ہے, تو بات پکی ہو گئی, دعویٰ بھی ہوا, دلیل بھی ہو گئی, اب انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر کے یوں کہنے لگا کہ میں نے یہ بات قبول کر لی, چونکہ میں سفر میں ہوں, اب جا رہا ہوں, اگر میرے گھر والے مان گئے تو ان کو لے کر, نہیں مانے تو اب میں اکیلا آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گا, فیصلہ. یہ فیصلہ نو ڈول کچھ نہیں, یہ فیصلہ. تو یہ دعوت فیصلہ کرانے والی ہوتی ہے, بات سمجھ میں آ گئی, حق ہے, اور اگر حق نہیں قبول کرے گا تو پھر آگے حق کے بعد تو باطل ہی ہوتا ہے, پھر باطل میں چلا جائے گا آدمی. اس لیے اس نے کہا یہ فیصلہ, اگر میرے گھر والے مان گئے تو ان کو لے کر, نہیں تو اکیلا آپ کے پاس آؤں گا, آپ کے ساتھ رہوں گا. ہاں یہ تو دعوت فیصلہ کراتی ہے, اس لیے فیصلہ کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں, تردد کرنے والے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ڈاما ڈول ہوتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ پکی ٹھکی بات ہے, سچی بات ہے, حق ہے اور دعوت حق کی ہے. اس لیے یہ بھی ہے کہ جس طرح جس خوبی سے وہ دی جاتی ہے, اس خوبی کے سمجھنے کے بعد پھر انکار کی کوئی جگہ نہیں ہے, پھر پیچھے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا دوسرا پہلو, اس کا دوسرا پہلو کامیابی نہیں ہے, جب دعوت قبول نہیں ہوئی تو کوئی کامیابی نہیں. اس لیے اتنی بڑی بات کو ایک خوبی سے دی جاتی ہے. اس نے اسلوب روح پہ دعوت, یہ دعوت اچھے اسلوب سے دی جائے گی, اس لیے اسے سیکھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے, پھرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. جب پھریں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, بہت سے لوگوں سے ملیں گے, بہت سے حالات گزریں گے, تو آدمی کے سامنے بہت سی چیزیں آ جاتی ہے کام کرتے کرتے. اپنی بات کے وقت اسی اپنے دل میں اترتی ہے اس کے, اس لیے وہ وقت کے ساتھ اپنی بات سمجھاتا ہے. تو نبیوں نے اپنی دعوت کو یقین کے ساتھ سمجھایا کہ یہی بات حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اس کے خلاف جو بات ہے وہ باطل ہے, یعنی دین حق ہے, اسی میں خیر ہے, بے دینی میں کوئی خیر نہیں ہے. تو اپنی بات یقین کے ساتھ, اور جس طرح اپنی بات یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے, اپنی بات کو میٹھے اور نرم انداز سے سمجھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھیجتے تھے تو ان کو نرمی کی تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو نرمی سے کام کرنا, ہاں نرمی سے کام کرنا. تو پہلے ابن عمر غوثی سمجھدار آدمی تھے, وہ آئے مسلمان ہو گئے اور اپنے قوم میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے, ان کو ہدایت دی جاؤ اور کام کرو سخت مزاجی نہ ہو, سخت کلامی نہ ہو, حسد نہ ہو, جلن نہ ہو, صاف ستھرے کام کرو. پھر ہو گئے اور دیکھا کہ ان کی بات لوگ لے نہیں رہے. ہاں یہ بھی ہے, دعوت لوگوں کو جلدی ہضم نہیں ہوتی. جی ہاں بھاری پڑتی ہے, حق بھاری ہوتا ہے اور باطل ہلکا ہوتا ہے, حق کڑوا ہوتا ہے اور باطل میٹھا ہوتا ہے. یہ صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ حق بھاری لگتا ہے نفس کو, جتنی بات پکی اور حق ہوتی ہے اتنی وہ بھاری لگتی ہے اور وہ کڑوی بھی لگتی ہے نفس کو, میٹھی نہیں ہوتی. باطل میٹھا ہوتا ہے اس لیے ہر آدمی اس کو نکل جاتا ہے اور جلدی پھیل بھی جاتا ہے, ہلکا بھی ہے وہ. باطل کے باطل بھاری ہے نفس پر اور کڑوا بھی ہے, اس لیے کام کرنے والوں کو بھی جان کھپانی پڑتی ہے اس کے پیچھے. پھر جو قبول کرے گا اس کو بھی جان کھپانی پڑے. کیوں؟ یہ بھاری ہے اور کڑوی ہے, لیکن اس کا نفع کہ اس کا نفع بھی حد ہے, اس لیے سمجھدار اسے لیتے ہیں. تو یہ گئے اور اپنے قوم میں دعوت چلائی, سمجھ رہے تھے کہ میری قوم میں میرا احترام ہے, وہ فوراً قبول کر لیں گے. جیسے انہوں نے حضور کے سامنے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ میری قوم میں میرا احترام ہے, مجھے اجازت دیں میں یہ کام کروں کہ ہاں کروں. لیکن وہاں تو فی الحال توقع پاس ہوئی کہ احترام تو تھا لیکن بات تو کسی نے قبول کی ہی نہیں. یہاں یہ ہوتا ہے, بہت ایسے تعلقات ہیں, بہت ایسے مراسم ہیں, لیکن تبلیغ کے لیے جاؤ تو پھر دوسری بات. تو تھا تو بہت احترام لیکن لوگوں نے بات لی نہیں تو بیزار ہو گئے, اور بیزار ہو کر کے واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میری قوم نے تو مجھ کو تھکا دیا. کہا میری قوم نے مجھے تھکا دیا, مان نہیں رہی ہے قوم, اس لیے میں آیا ہوں کہ آپ میری قوم پر بد دعا کریں. تو بد دعا کیجیے, مان نہیں رہے ہیں, صحیح بات کہہ رہا ہوں, مقتدی ہے, ابتدا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کے ہدایت کی دعا مانگی بد دعا کرنے کے بجائے. تو روایتوں میں ہے کہ وہ کہیں کہ میری قوم کے لیے ہدایت کی دعا مانگی, کہ یہ بات تو مجھے اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ اس کے لائق نہیں تھے, اس کے اس لائق تھے کہ ان سے بد دعا کی جانے پر. یہ انتقامی جذبہ ہوتا ہے, انتقامی جذبہ دعوت دینے والوں میں نہیں ہوتا, انتقامی جذبہ حکومت والوں میں ہوتا ہے, اقتدار والوں میں ہوتا ہے. یہ کام اقتدار کا ہے نہیں, یہ کام تو خیر کا ہی کا ہے. کیوں کہ دعوت دینے والا بھی اللہ کا بندہ اور جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے, اس میں اقتدار کا کوئی سوال نہیں ہوتا. تو وہ بیزار ہو گئے, اس لیے یہ لائے کے پاس کہ ان کو بد دعا کریں. آپ بد دعا کیسے فرماتے جب لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں, تو ان کی ہلاکت کے لیے کئی دعا میں تو بجائے بد دعا کرنے کے آپ نے دعا فرمائی, اللہم اہد دوسن, اے اللہ قبل دوس کو ہدایت دے دے. تو وہ کہے مجھے بات اچھی نہیں لگی, یہ کہاں دعا کے حقدار تھے, یہ تو بد دعا کی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتائی. ہاں دعوت کی حکمت, دعوت کی مصلحتیں, اس کی خوبیاں, یہ بد دعا کی جگہ نہیں ہے, حکمت ہے. بد دعا کی جگہ کیوں نہیں ہے, نافرمانی کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ اور نرمی سے کام کرو, فَإِنَّ فِيهِمْ مِثْلَكَ كَثِيرٌ. یہ حکمت کی بات, یہ نبی کی نظر ہے, داعی کی نظر ہے کہ تم جاؤ اور اپنے قوم میں نرمی سے کرو کام. کیوں کہ تمہارے جیسے قیمتی قیمتی لوگ تو اس قوم میں ابھی بہت ہیں, مروانے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب مرے بد دعا سے ہلاک ہو جانے, تباہ ہو جانے, ہمیں تو لوگوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کی صلاحیتیں اللہ کے دین پر آویں, دین کی خدمت کریں, اللہ کے اطاعت کریں, کیونکہ دعوت دینے والا اپنے آپ کو لوگوں کی صلاحیتوں کا محتاج سمجھتا ہے کہ یہ بھی لگ جاوے, یہ بھی لگ جاوے, یہ بھی لگ جاوے, دشمن بھی لگ جاوے. ہاں, اسی کا نام اخلاق ہے کہ سب کی صلاحیتوں کی مجھ سے ضرورت ہے, تمہاری چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تمہاری صلاحیت کی ضرورت ہے. آپ سیرت پڑھیں گے تو یہ پہلو بھی نکلے گا, کیونکہ آپ کی نظر لوگوں کی صلاحیتوں پر ہے. یہ کام کرے نا, یہ اگر یہ کام پر لگ جاوے تو کتنا بڑا کام ہو جائے. تو اس لیے ان کو یہ حکمت سمجھائی کہ تم ان کے ہلاک کرانے کی باتیں کر رہے ہو, ہماری نظر یہ ہے کہ جیسے تم سمجھدار تھے اسے وہ بہت سمجھدار جو آئے تھے, وہ تو پھیل پڑھے لکھے بھی تھے, سمجھدار بھی تھے, لیکن یہ میدان نیا ہے ان کے لیے. پہلے واپس آ گئے, آپ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ تم دوبارہ جاؤ اور نرمی سے کام لو. فَإِنَّ فِيهِمْ مِثْلَكَ كَثِيرٌ, تمہارے جیسے قیمتی قیمتی لوگ ابھی اس ماحول میں بہت ہیں. یہ دائی کی نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ خیرخواہی ہوتی, اس کے دل میں خیرخواہی ہوتی ہے, انتقامی جذبہ نہیں ہوتا, یا بیزاری نہیں ہوتی, یا ناامیدی بھی نہیں ہوتی. یہ کیا مانیں گے, یہ کیا مانیں گے کہ نہیں آج ہی مانیں کل مانیں گے. بعض پیڑ ایسے ہوتے ہیں وہ دیر سے پھل دیتے ہیں, بعض پیڑ ایسے ہوتے ہیں جلدی پھل دیتے ہیں. ایسے انسانوں کی طبیعتیں بھی ہیں. اسے دعوت دینے والا مایوس نہیں ہوتا, اللہ سے بھی مایوس نہیں, لوگوں سے مایوس. وہ دعوت دینے والے کی خوبی یہ کہ اللہ سے بھی اس کا اچھا گمان ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی اچھا گمان ہوتا ہے. لوگوں سے اچھا گمان کہ ان میں خوبی ہے, ان میں صلاحیتیں ہیں, یہ مانیں گے اور یہ قبول کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ اس طرف پھیرا. فَإِنَّ فِيهِمْ مِثْلَكَ كَثِيرٌ, تمہارے جیسے قیمتی قیمتی لوگ ابھی تمہارے اس ماحول میں, تمہاری اس قوم میں بہت لوگ ہیں. اس لیے ان قیمتی قیمتی صلاحیتوں کو حق پر لگوانا ہے, یہ ہمارا منشا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے وہ حق پر لگ جائے. یہی بات ہے, اور کچھ نہیں ہے, لوگوں سے کیا لینا ہے. لیکن چونکہ لوگوں میں صلاحیتیں ہیں, پانچ انگلیاں اللہ نے ایک سی نہیں بنائی ہے, ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خیر ہے, ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد, خدا پنجہ انگوشتہ یکساں نہ کر, کہ ہر مرد کو مرد اور ہر عورت, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے یہ بھی ایک آدمی ہے یہ بھی ایک عورت ہے, کہ نہیں, پانچ انگلیاں ایک سی نہیں ہے, ان میں تفاوت ہے. ایسا لوگوں کی صلاحیتوں میں, ان کی خوبیوں میں, ان کی خیر میں تفاوت ہے. اور جب محنت ہوگی دعوت کی تو یہ صلاحیتیں حق پر آ جائے گی. جیسے بارش برسنے سے ہر زمین اپنی چیز نکالتی ہے, زعفران والی زعفران اور جو والی جو اور باجرے والے باجر اور ادرک والے ادرک, یہ صلاحیتیں زمینوں کی ہے. ایسا انسانوں کی صلاحیتیں, زمین پر پانی پڑے گا تو نا امیدی کی جگہ پر سے امید کی چیز بنے گی. کس نے فرمایا تمہارے جیسے اس میں بہت ہیں, چنانچہ وہ گئے اور پھر آ جا کر کے انہوں نے جم کر کے اپنی محنت لگائی. عرصہ گزر گیا, ہاں عرصہ گزر گیا, مکی زندگی کا دور بھی پورا ہو گیا اور مدنی زندگی کے بھی 6 سال پورے ہو گئے. وہاں تک وہ کام کرتے رہے, کیونکہ حق چیز ہے, بھاری چیز ہے, یہ وقت مانگتی ہے, استقلال مانگتی ہے, استقامت مانگتی ہے, استقلال کے ساتھ استقامت کا. اور پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی تھی وہ ثابت ہوئی کہ تمہارے جیسے قیمتی لوگ بہت ہیں. چنانچہ جا کر کے جب انہوں نے محنت کی تو سب سے پہلے ابو ہریرہ ایمان لائے. ہاں, کون جانتا تھا ابو ہریرہ کو کہ ابو ہریرہ ایمان لائے؟ اتنا بڑا آدمی ملا ان کو, پھر ان کو لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مدینے حاضر ہوئے 7 ہجری میں. 80 خاندان تھے ان کے ساتھ, ملایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ثابت ہوا کہ تمہارے جیسے قیمتی قیمتی لوگ اس میں ہوتے, اور یہ سب ہم سب کے لیے سبق ہے. ایک محنت ہے, ایک دعوت ہے, کہ یہ یقین کے ساتھ ہوگی یہ, کہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے دعوت دی جائے گی, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دعوت دی جائے گی, اور یہ خوش اخلاقی سے دعوت دی جائے گی. خوش اخلاقی سے ہر نبی کو اللہ نے اچھے اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں کہ ہر نبی کے سامنے جہالت ہوتی ہے, جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا جاتا, جہالت کا جواب جہالت سے نہیں ہوتا, بلکہ جہالت کا جواب اخلاق سے دیا جاتا ہے. تو وہ جہالت کا توڑ ہے. اگر جہالت کے جواب میں جہالت ہو تو جہالت ترقی کرے گی اور تعلقات سارے ٹوٹ جائیں گے, کیونکہ ادھر بھی جہالت ہے ادھر بھی جہالت. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوتے ہیں, ہم نے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, بہت حکیم آدمی تھے, بڑی حکمت کی باتیں ان کی ہے. تو فرماتے تھے کہ اگر دونوں جنب جاہل ہوں, عزت سے جاہل دونوں مقابل جاہل, کہ اگر تعلقات پیدا کرانے کے لیے ان کو زنجیروں سے بھی جوڑ دو گے نا تو وہ زنجیریں بھی توڑ دیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیوں کہ دونوں طرف جہالت ہے, سوائے توڑ کے کچھ نہیں ہوگا. جہالت کٹے گی, کہ جہالت کٹتی ہے علم سے اخلاق سے. علم کی صلاحیت ایک دم ہوتی نہیں ہے, علم کی صلاحیت بعد میں آتی ہے, اس لیے اخلاق پہلے ظاہر ہوتے ہیں. دعوت کی محنت میں اخلاق کی مشق ہوتی ہے. مولانا سید صاحب ہم کو سمجھاتے تھے کہ دعوت کے راستے میں پھرو, اخلاق کی مشق کرو, صبر کرنا, مختلف موسموں سے گزرنا, مختلف جگہوں سے گزرنا, مختلف ماحولوں سے گزرنا, تحمل پیدا ہوتا ہے, قوت برداشت سب کی برداشت کرے اور اپنی بات رکھے. جی ہاں, سب کی برداشت کرے, خدمت گزار لونڈی کی طرح سے وہ سب کا کام کرے, ایسا ہی ہے. نبی ایسے ہوتے ہیں, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اخلاق کے ساتھ دیکھتے ہیں, اپنے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے, مخلوق کی خدمت, مخلوق کی طرف سے صبر, ہاں یہ ان کے اندر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہلے ظاہر ہوئے, آپ کی امانت داری پہلے ظاہر ہوئی, آپ کی سچائی پہلے ظاہر ہوئی. 40 سال تک لوگوں نے آپ کو ایسا ہی دیکھا, 40 سال کا چلا کون انکار کرتا اس کا, تو کیسے انکار کرتا. تو اخلاق سے جہالت کا جواب آیا, اس لیے اخلاق جہالت ختم ہوئی, اور اخلاق کے جواب میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت, محبت, آپ کے کام کی عظمت اور محبت پیدا ہوئی. اور اس اخلاق میں آپ نے لوگوں کو انصاف سکھایا, احسان سکھایا, ایثار سکھایا, اس لیے ان کا معاشرہ, ان کا ماحول دینی بنا, یہ سکھایا گیا, یہ کام لیا گیا ہے, یہ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں سمجھ میں آتی ہے, اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آتی ہے, اور یہ سمجھا کر اللہ تعالیٰ کا حق سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو, ان کی نعمتیں کھا رہے ہو, اس کی قدرت سے فائدہ اٹھاتے ہو, تو اب اللہ کی بات ماننے میں کیا حرج ہے, شکر گزار بندے بنو, حق شناس. کیوں کہ شیطان جب مردود ہوا تو اس نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ میں آدم کی اولاد میں ایسے چکر چلاؤں گا کہ آپ اولاد آدم میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پاؤ گے. یہ کہا اللہ نے, کہا ایسا میں بنا دوں گا انہیں کہ وہ آپ کی نعمتوں میں سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے, آپ ہی خود, لیکن وہ آپ کے شکر گزار نہیں رہے, آپ سے اراض کرنے والے بنیں گے. یہ میں کروں گا. نبی آتا ہے تو لوگوں کو اللہ کا شکر گزار, حق شناس بنانا چاہتا ہے, یہ دو دو محنتیں ہیں دنیا میں, ایک شیطان والی ہے ایک نبوت والی ہے. شیطان کی کوشش یہ ہے کہ لوگ نعمتیں کھاوے اللہ کی اور اللہ کی حدیں توڑے. ہاں ان میں ظلم آوے, ان میں اسراف آوے, ان میں عیاشی آوے. جی ہاں, جب ان میں عیاشی آئے گی تو وہ اللہ کی بات کو چلنے نہیں دیں گے, اللہ کی بات کی کاٹ کریں گے. چنانچہ عیاش لوگوں نے نبیوں سے مقابلے کیے. یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ایسی محنت کروں گا کہ یہ تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے, تیرا حق شناس یہ نہیں رہیں گے تیرے. فلا تجد اکثرهم شاکرین. اور نبی یہ کہیں کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ, یہ تقابل ہے شیطان کی بات کا اور نبی کی بات کا. اس لیے اس راستے پر کہ اس راستے پر جمنا پڑے گا, اس لیے جمنے کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ کا حکم ہے اور جب اللہ کا حکم پورا ہوگا تو اللہ کی طاقت ساتھ دے گی, اور اللہ کے حکم کے ساتھ جب نبی والی ترتیب ہوگی, نبی والا طریقہ ہوگا تو بات اچھے نتیجے پر جائے گی. اس لیے اس پر جمنا پڑے گا, یہ حق ہے. حق کے چلنے کی ترتیب الگ ہے, باطل کے ترتیب باطل کے چلنے کی ترتیب الگ ہے. حق کے چلنے کی ترتیب یہ ہے کہ حق کے سامنے سب سے پہلے ناگواریاں آئے گی. جب آدمی کسی حق بات کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ نہیں کہ اس کا استقبال ہوگا, کہ اس کے سامنے ناگواریاں آئے گی. کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی, پھر آخر میں کامیابی آ جائے گی, لیکن آئے گی ناگواریاں پہلے. اس لیے آدمی کی طبیعت جو ہے ایک دم ڈر جاتی ہے, بھڑک جاتی ہے. یہاں تو ناگواریاں ہیں کہ ہاں اس کی ابتدا ناگواریوں سے ہے, لیکن اس کے انتہا کے کامیابیوں سے. اور باطل کہ باطل کی ابتدا خواہشوں سے ہے, من چاہیوں سے ہے. کہ باطل کا راستہ اختیار کرے گا تو من چاہی ملے گی, خواہشیں پوری ہوگی, اور انجام کے انجام ناکامی ہے. ایسا انجام آئے گا جیسے کچھ تھا ہی نہیں, کہ اللہ تب نہ بلام کل کچھ تھا ہی نہیں, ایسا ایسا ہو جائے گا. اور حق بات یہ ناگواریاں برداشت کیے. ہاں کہ اس میں کڑواہٹ ہے, جیسے کڑوی دوا ہے, کہ کڑوی دوا ہی جب بیماری کی جڑ کاٹتی ہے اور آدمی تندرست ہو جاتا ہے. ایسے اس کے ناگواریاں کہ حق کے راستے کی ناگواریاں, یہ حق کی ترقی کا ذریعہ ہے, حق والوں کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے. اس کے ناگواریاں آفت نہیں ہے, بلکہ اس کے ناگواریوں کے پیچھے رحمت چھپی ہوئی ہے. باقی ہے ناگواری, ماحول کی ناگواری ہوتی ہے, حالات کی ناگواریاں ہوتی ہے, یہ ناگواریاں ترقی کے لیے ہوتی ہے. حق والوں پر جو ناگواریاں آئے گی, جب مشکلات آئے گی, یہ مشکلات نا امید ہونے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ مشکلات جو ہیں ان کی ترقی کے لیے ہے. اس کی ایک حد ہوتی ہے, جب اس کا کام جب ان کا کام حد پر پہنچے گا, وہ مشکلات بھی حد پر پہنچ جائے گی, پھر وہ مشکلات ختم ہو جائے گی, جب اب راستہ کھل جائے گا. اس لیے کہتے ہیں محنت کو وہاں تک لے جانا جہاں تک اللہ کی مدد آوے. جسے کنویں سے پانی لینا ہے تو دو رسی اتنی ہو کہ وہ کنویں تک وہ پانی تک پہنچ جائے. ہاں اتنے وسائل پانی لینے کے لیے لیتا ہے آدمی کہ اتنا ڈول اور اس کی رسی کہ وہ پانی تک پہنچ جائے, پھر پانی نیچے سے اوپر آ جائے گا. ایسے ہی اللہ کی تائید اللہ کی مدد, کہ اپنی محنت کو وہاں تک لے جاؤ کہ وہ مدد کو نیچے اتارے. چنانچہ جو محنتیں کی جاتی ہیں, جو قربانیاں دی جاتی ہیں, جو ناگواریاں آتی ہیں, اسے برداشت کیا جاتا ہے, وہ جمع ہوتی ہے اللہ کے ہاں, اور جمع ہوتے ہوتے وہ ایک حد پر پہنچ جاتی ہے جتنی حد اللہ چاہتے ہیں. جب حد پر پہنچ جائے گی تو اب اللہ کا فیصلہ آئے گا, وعدہ پورا ہو جائے گا. فلما جا امرونا, فلما جا امرونا, نبیوں کی تبلیغ میں یہ ہے. نوح علیہ السلام نے کام کیا یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ آ گیا. بار بار ہے فلما جا امرونا, جب ہمارا فیصلہ آیا تو اب ظاہر ہو گئی قدرت, ظاہر ہوئی مدد. یہ فیصلہ آیا تو تندور میں سے پانی نکلنے لگا. یہ ایسی علامت ہے کہ اب حالات بدل جائیں گے, اب مددیں آئے گی, اب رکاوٹیں ختم ہوگی. ماننے والوں کی مدد, نہ ماننے والوں کی پکڑ, یہ ہو جائے گا. ایک دم نہیں ہوا, بلکہ بعد حد پر پہنچ کے ہی جب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات چلائی, اپنی محنت کی, ساتھیوں نے محنت کی, قربانیاں دی, چلتی رہی چلتی رہی, پانچ ہجری تک. پانچ ہجری کا والا سال بہت سخت ہوا, آخری تھا وہ ناگواریوں کا. اس سال آپ نے فرمایا کیوں کہ سارا ماحول مخالف ہو گیا, سارا ماحول. وہ پوری تیاری کے ساتھ تو یہ سال بہت سخت گزرا ہر لائن, لیکن ثابت قدم رہے. تو آپ نے فرمایا بس یہ آخری ہے, اب حالات پلٹ جائیں گے. اب یہ ہماری طرف آ رہے تھے, اب اللہ حالات پلٹیں گے, ہم اپنی بات لے کر ان کی طرف جائیں گے, اب راستہ کھل جائے گا. بس یہ آخری ہے, یہ محنت اور قربانی اپنی حد تک پہنچ گئی ہے, اب اللہ کا فیصلہ آئے گا, اللہ حالات بدل دیں گے. صورت حالات بدل دیے. یہ پانچویں سن کے بعد چھٹی سن آئی, راستہ کھل گیا, صلح ہو گئی مشرکین سے, لوگ آنے لگے دین قبول کرنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے. اور اسی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں میں اپنے آدمی بھیجے, راستہ کھلا. بس اب راستہ کھلتا ہی چلا گیا. چھٹے سال میں, ساتویں سال میں راستہ کھلا. خیبر کی رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی, خیبر میں بڑی رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی, وہ رکاوٹ بھی صاف ہو گئی. آٹھویں سال میں اور اللہ نے رکاوٹ دور کی, یہاں تک کہ مکہ معظمہ, کہ مکہ معظمہ میں پورا دین پہنچ گیا. چابیاں کعبے کی آپ کے ہاتھ میں آ گئی, صاف ہو گیا معاملہ. انما مع العسر یسرا, انما مع العسر یسرا. کہ گھبراؤ نہیں, دشواری کے ساتھ آسانی آ رہی ہے, گھبراؤ نہیں, دشواری کے ساتھ آسانی آ رہی ہے. حق جو ہوتا ہے وہ بتدریج چلتا ہے, یعنی دھیرے دھیرے چلتا ہے, راتل میں تیزی ہوتی ہے, اس کی رفتار تیز. اور حق کی رفتار ایسی دھیمی جیسے کوئی درخت زمین سے اگ رہا ہو. درخت جو زمین سے اگتا ہے تو اس کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے, تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے, ایسا بڑھتا ہے گویا کہ کچھ نہیں ہے. مہینے دو مہینے کے بعد دیکھو تو کچھ پتا چلے گا, ہاں اب اتنا ہوا. ایسے حق بتایا گیا کہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے, پریشان بھی ہونا چاہیے. اللہ اسے اگا رہے ہیں جیسے زمین سے درگ اگا رہے ہیں. اگنے والا کمزور ہوتا, اگنے والی چیز ہوا ادھر سے ادھر اس کو موڑتی ہے, لیکن وہ اگ جاتا ہے, پھر اپنے تنے پر وہ کھڑا ہو جائے گا. ایسے ہی حق کہ اس کی رفتار دھیمی, اس کے چاروں طرف کمزوریاں ہوتی ہیں, حق والے بھی کمزور ہوتے ہیں, اسباب بھی تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ کی مدد آتی ہے کمزوری کی وجہ سے. اللہ کی ایسی عادت ہے کہ جہاں کمزوری ہوئی کہ مدد آئی, جہاں کمزور ہوئی کہ مدد آئی. چھوٹا بچہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی ہر طرف سے مدد ہوتی ہے, ہر طرف سے نگہبانی ہوتی ہے. ہاں وہ نہ بولتا ہے نہ اپنی بات بتاتا ہے, اپنی کمزوری کے لیے روئے گا بس. تو پھر اس کی ہر چیز سوچی جائے گی, میں اس کو کیا ہو رہا ہے. اللہ کی عادت ہے یہ عجیب, یہ کریمان عادت. حضور صلی اللہ علیہ ساتھیوں سے فرماتے ہیں یاد رکھو تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوگی, تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں ملے گی. وہاں ترزقون وترسرون الا بوفائکم, یاد رکھو تمہاری روزیاں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے. ماں باپ کمزور ہیں, ماں باپ کمزور ہو گئے, کما نہیں سکتے, تو ان کے بیٹوں کو نوکریاں ملتی ہیں, روزیاں ملتی ہیں, جاب ملتی ہے, کاروبار چلتے. وہ سمجھتا ہے میں کاروبار کرتا ہوں, نہیں وہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے روزی ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ہوتے ہیں, وہ کماتے نہیں ہیں, وہ کہاں کمانے جائیں گے. وہ جو بچے ہیں کہ ان کی وجہ سے روزی ملتی ہے, دودھ پیتے بچے کی وجہ سے اس کے ماں کے چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. کہ اللہ کی شان ہے کہ ہر سر رکھو تر سرو نہ اللہ بے ضوفا ہے, کیونکہ یاد رکھو تمہاری مدد تمہارے ذوق کی وجہ سے, حق کی وجہ سے تائید کرتے ہیں, قوت ہو جاتے ہیں, ضعف کی وجہ سے مدد کرتے ہیں. حق والوں میں دونوں باتوں, تھوڑی بار حق بھی ہے اس کا کمزوری بھی ہے. بنی اسرائیل کمزور تھے, فرعون طاقتور تھا. آسمانی فیصلہ یہ ہوا کہ جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنی ہے, ہاں, اور جو طاقتور ہیں ان کو اپنی قدرت دکھانی ہے. ونريد ان نمن على الذي نستضعف في الارض ونجعلهم ائمه ايضا. کہ ہمارا اوپر ارادہ یہ ہو رہا آسمانوں میں کہ جن کو کمزور قرار دیا گیا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے, ان پر احسان کرنا ہے, ان کو آگے لانا ہے, انہیں پیچھے ڈالا گیا ہے, اور جو طاقتور ہیں وہ طاقتور ہیں, سرکشی کر رہے ہیں, ان پر ایسے حالات لائیں گے کہ وہ حالات جن حالات سے وہ گھبرا رہے ہیں وہی حالات ان پر لائیں گے. یہ کہ اپنی طاقت, ان کی طاقت جو ہے وہ بغاوت پر جا رہی ہے, تو اس لیے ان کی طاقت کو خیال کریں گے. ان کی کمزوری میں یہ پیس رہے ہیں کہ ان کے پیسنے کی بات نہیں ہوگی بلکہ اپنی کمزوریوں میں ان کو آگے بڑھا دیں گے. اللہ کی یہ شان ہے کہ ذوق میں مدد کرتے ہیں اور حق ہوتا ہے تو تائید کرتے ہیں, قوت پہنچاتے ہیں. اس لیے کوئی نا امید نہ بنے, کوئی نا امید نہ بنے, کیونکہ یہ راہ نا امیدی کی ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا ابشروا واعملوا ما یسرکم, بشارتیں سنو, بشارتیں لو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے, ایسے حالات یہ تو تمہیں خوش کریں گے. باقی کب ہوگا کہ یہ اللہ نہیں بتاتے کسی کو, اپنے وقت پر کریں گے. ہاں شرط یہ ہے کہ کام صحیح ہو, کام پورا ہو. جب کام صحیح ہوگا, کام پورا ہوگا, تو پھر حق تعالیٰ شانہ سے زیادہ اپنے وعدے میں سچا کوئی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, کہ اللہ سے بڑھ کر حق بات اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ سچا پکا وعدہ کہ اللہ کا. اس لیے نبیوں کی سیرت ہمارے سامنے رکھی اللہ نے, کہ دیکھو نبیوں کی سیرت دیکھو, کہ حکم والی چیز لے کر دنیا میں آئے, طریقوں والی چیز لے کر آئے, اور حکم پورے ہوئے, طریقے پورے ہوئے, تو ان کے ناگوار حالات کو صحیح کر دیے, ان کی کمزوریوں میں قوت آ گئی, ان کی بات میں تائید کر دی. اور جنہوں نے ان باتوں کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کے موارد اور مخالف ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو فیل کر دیا. یہ کسے سنائے اس امت کو, کیوں کہ ان کو نبی والا کام کرنا ہے, نبیوں والا کام کرنا ہے, انہیں نبیوں والی مدد لینی ہے, اس لیے ان کو نبیوں پاس سنائی. جب یہ نبیوں والا کام کریں گے تو اپنے انعامات اور اکرامات انہیں اسی حیثیت سے ملیں گے, ان کی دعائیں قبول ہوگی جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے, ایسی دعائیں ان کی, ایسی مددیں ہوگی جیسے نبیوں کی مددیں ہوتی ہے. کیوں کہ ایک ہی نیت ہے, ایک ہی عمل ہے, ایک ہی ترتیب ہے کہ دنیا میں اللہ کی بات چلے, اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ ملے. اور لینا کیا ہے کہ کچھ نہیں, کچھ نہیں لینا ہے, جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے. جب یہ بات ہوگی تو اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, ہم اپنے رسولوں کی مدد کیا کرتے ہیں. اللہ نے اپنا ضابطہ بتایا کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کیا کرتا ہوں. ہر نبی نے اللہ کی مدد پائی, ہر نبی نے اس کے کام میں اللہ نے اس کی مدد کی. جس طرح نبیوں کی ہم مدد کرتے ہیں, جب نبی نہیں ہوں گے اور نبی والا کام ہوگا آخری زمانے میں, تو جس طرح نبیوں کی موجودگی, نبیوں کی وجہ سے نبیوں کی مدد ہوتی تھی, نبیوں کے کام کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم مدد کریں گے. تو اس لیے مدد کے دروازے کھلے, مدد کے دروازے بند نہیں ہیں, مدد کے وعدے موجود ہیں. ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں بس, جب ذمہ داریاں پوری ہوگی تو ذمہ داری پوری ہونے والے پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے, کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی, اتنی اچھی طریقے ذمہ داری پوری کی جائے گی کہ مدد بھی شان سے آئے گی. باقی کوئی نا امید نہ ہو, حکمت کی وجہ سے کبھی دیر بھی ہوتی ہے, جو دیر ہو رہی ہے وہ حکمت کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا, اللہ تو ہر بات پر قادر ہے, اس کی حکمت تقاضا, حکمت کا تقاضا آتا ہے دیر سویر. اس لیے اخلاص بھی شرط ہے, اپنی بات پر جمنا بھی شرط ہے, مانگنا بھی شرط ہے, کہ اخلاص کے ساتھ جمو اور مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اپنے کام کی مدد بھی مانگے. پھر اللہ سے زیادہ کہ اللہ جل اللہ کوئی مددگار نہیں ہے اور اللہ جل اپنے بارے میں کوئی سچا نہیں ہے. کبھی کوئی اس راستے سے نا امید نہیں ہوا ہے, کوئی نا امید نہ بنے. نا امیدی کا یہ راستہ ہی نہیں ہے, یہ راستہ تو حق کا راستہ ہے, راستہ بھی حق ہے, اس کے وعدے بھی حق ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ ارادے کریں اس کے لیے, اور اپنی اپنی ذمہ داریوں پر آنا اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوب سے پورے کرنے کی مشق کرنا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگنا کہ اللہ اسے قبول فرماوے. جب قبولیت ہوگی تو کام آگے بڑھ جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس پر زوال نہیں لائے گا, کیونکہ قبول کیا ہے. تو قبولیت بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اور قبولیت مانگ کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری سے پورا کرنا, کمی کوتاہی کی معافی مانگنا, تو نقصان کی تلافی ہو جائے گی اور کمی کوتاہی کی معافی ہو جائے گی اور کام صحیح بنے گا. اس لیے اس کے لیے ارادے کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں. جو جو تقاضے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. ارادہ کرنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا اور اپنی تدبیریں پوری کرنا اس کام کی تکمیل کے لیے یہ ہمارے ذمہ ہے اور نتیجہ اللہ کے ذمہ. تیار کردہ علمی کیسے گھر کیفیت اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسے گھر دکان نمبر 5 نز تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر 7 فیڈرل بی ایریا کراچی. علمی کیسے گھر فون نمبر 6822299 موبائل 0333217940. علمی کیسٹ گھر پیش کرتا ہے. اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت مکمل قرآن پاک نعتیں ہم اور نظمیں اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں.